और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती, मगर ये और बात है कि अल्लाह ताला अपनी खुशी और अपनी चाहत से जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे।